Yeah. Yeah. Ayo, det er MT tilbage i det cut som barberblad. Spinder som en plade på vinylfad. Skær som den skade, man har taget, men det er svært ikke at flyve som en skade uden red. Rammer som en joint fra den stad. Rammer som en guillotine kling, der går ned. Rammer som den hammer, eksplosion i en fart. Men det siger, man skal smide, mens hjernet er varmt. Yeah, sender god energi til alle, jeg kender. Og alle dem, jeg ikke kender, åndelige big spender. Jeg gør mig ikke fjender, men du kan æde en pik, hvis du ikke er nede med mig. Du kan grave med shit, ved aldrig, hvad man finder. Skuden kendtred fra start, så er det bølger i mit sind. Og vend strøm, den har taget mig, ved aldrig, hvor det ender. Det trækker op til storm, vinden bider ligesom tænder. Yeah. Oh fuck, hvordan kunne vi glemme det? Hvordan fuck kom vi væk fra det emne? Hvordan fuck fik de trukket vores gemte? Afstanden vokser, vend ånden herhjemme. Vi knokler som okse, vi prøver ihærdigt at bygge. Men de krydser, de fælder, de ligger, de hugger som økser. Skruen er løs, og broen den ryster. Yeah. Myrder beatet, ja, 9-11 styrter beatet. Syre bad, døber beatet, nakke skud, køber beatet. Slår det ud af form, jo, hvem støber beatet? Det straus på det track, så jeg digger shitet. Tænker på det, kommer fra det bæller mere koffein. Det var egentlig meningen, jeg skulle rappe om verdensindustrien. Havde planlagt lidt tanker om det tyndende tanktop. Og guldmandens saks, det er verdens største bankjob. Fuck det, smoker så kom fra det som et handjob. Begyndte at spytte bare som at rive instrumentaler. Flenser dem, rammer som en kat med 9 haler. River dem i stykker, nakket beatet uden kvaler. Stat er betalt. Det kan end galt, når de skruer ned for bluset som ballonger, når de daler. Rammer som en motherfucking bong med 7 hoveder. 10 horn, 7 kroner på det syge noder. Yeah. Oh fuck, hvordan kunne vi glemme det? Hvordan fuck kom vi væk fra det emne? Hvordan fuck fik de trukket vores gemte? Afstanden vokser, vend ånden herhjemme. Vi knokler som okse, vi prøver ihærdigt at bygge. Men de krydster, de fælder, de ligger, de hugger som økser. Skruen er løs, og broen den ryster. Yeah. Når jeg ovner på det track, kender flowet ingen grænser. Med flamet til foran Joe's Strauss og skrevet reference. Gang i bluset, så vi koger op i skallen. Ingen chance for at nå til kernen. Uden at pille skrænden som orange, jeg ser rødt på det track. Det er som hippie solbriller, det er mit blod, jeg ligger i det. Som at tjekke, så kan tale og sætter af på det track. Som løber heste ud af standen, spytter direkte dope. Som at cut mellem manden, det er jo gudeligt for fanden. Som vi træder på hinanden, vi taler ikke om ting. Vi sladder på hinanden, fuck det, min bars, de er sand. Team i klasse drysser, min bars, de er sand. Yeah, 24-7 for 20-365. Det er ikke telefonnummer, kælling. Jeg puffer sammen med Riggs, bomber Machiavelli. Funken kommer snigende som en scooter med Ellie. Yeah. Oh fuck, hvordan kunne vi glemme det? Hvordan fuck kom vi væk fra det emne? Hvordan fuck fik de trukket vores gemte? Afstanden vokser, vend ånden herhjemme. Vi knokler som okse, vi prøver ihærdigt at bygge. Men de krydster, de fælder, de ligger, de hugger som økser. Skruen er løs, og broen den ryster. Yeah. This is not a bop album. Jo tak, du. Denne? Det er fandme for kedeligt.